سورہ نحل کی آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 47 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات جن کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں تفصیل سے بیان ہوا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں یہ فرمایا تھا، اے میرے پیغمبر، اگر آپ ان کی ہدایت کے بارے میں اپنے دل میں شدید طلب بھی رکھیں تب بھی اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کے عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے پھر اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یہ لوگ، انہوں نے بڑا زور لگا کر قسمیں کھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے. فرمایا کیوں نہیں، یہ دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ ایسا وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لازم کر رکھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِي، یہ اس لیے بھی تاکہ اللہ تعالی قیامت کے دن کو واقع کر کے اس چیز کو واضح کر دیں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ وہ اپنی باتوں اور قسموں میں بڑے جھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما قولنا للشیء، ہم تو جب کسی کام کا ارادہ کر لیں ہمارا تو اتنا کہنا ہوتا ہے کن فیکون، وہ اسی طرح ہو جاتا ہے. اگلی آیت مبارکہ میں، دو آیات میں، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی اور گھر بار کو چھوڑا، مال جائیداد وطن کو چھوڑ کر ہجرت اختیار کی، ان کے ثواب اور فضیلت کو ذکر فرمایا. جس وقت کفار مکہ نے صحابہ کرام کو بہت ستایا اور انہیں اللہ کے احکام پر عمل پیرا کرنے میں سخت قسم کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اور آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے صحابہ کرام کے قافلے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اور پھر دوبارہ جب بڑی ہجرت کا حکم آیا تو پھر صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. ہجرت کا معنی ہوتا ہے ہجر, ہجرت یہ ہجر سے نکلا ہے. ہجر کا معنی چھوڑ دینا, کسی چیز سے تنگ آ کر بیزار ہو کر اپنے وطن کو چھوڑ دینا یہ ہجرت کہلاتا ہے. اسی سے لفظ مہاجر ہے اور اسی سے کسی سے قطع کلامی کر لینا, بات چیت چھوڑ دینا, اس کے لیے وہ لفظ ہجر استعمال ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من ہجر اخاہ ثلاثۃ ایام, کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ ثلاثۃ ایام, اگر کسی وجہ سے ناچاکی ہو جائے تو تین دن سے زیادہ قطع کلامی کی اجازت نہیں ہے کہ بعد میں بھی بات چیت چھوڑ دے. فرمایا یہ حلال نہیں مسلمان کے لیے, کسی مسلمان کے ساتھ وہ سلام کلام کو تین دن سے زیادہ چھوڑ, تین دن تک اجازت دی ہے. کیونکہ تین دن ایسے ہوتے ہیں انسان کا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے, غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس لیے تعزیت کے ایام سوک کے بھی تین رکھے گئے اور یہ طبی غصہ اور قدورت کے لیے بھی اعتدال پر آنے کے لیے تین دن رکھے. لیکن فرمایا جس آدمی نے اپنے بھائی کو ایک سال تک کے لیے چھوڑ دیا اور اس سے نہ کلام کیا نہ سلام کی, جان بوجھ کر, ایک ہوتا ہے اتفاقاً ہی کسی سے سلام نہ ہوا اور نہ ہی اتفاقاً کوئی کلام کا موقع آیا, چھوڑ دیا اس کو بات چیت, فہو قصص کی دمی, اس کے نام اعمال میں اس کے قتل کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے ایک سال تک کسی کو قطع کلامی. اور یہ تو ہمارے گھروں کے مسئلے ہیں اور گھر میں کسی نہ کسی سے مسائل, اس لیے اس بات کی فون پر رابطہ رکھ لے سلام. کوئی اگر نہیں بھی رکھنا چاہتا پھر بھی اپنی طرف سے کیا ہوگا بھلا, وہ اگر نہیں بھی کرے گا اس کے ذمے سے گناہ ختم ہو جائے گا, یہ بچ جائے گا. اور بعض لوگ تو مرنے تک کے لیے قسمیں کھا لیتے ہیں, جینا مرنا نہ تمہارے جنازے میں نہ قبر پہ کسی جگہ نہیں, یہ تو بہت ہی زیادہ ہے, یہ ناجائز اور خطرناک. پھر اس مرنے پر نہیں جائیں گے, چھوڑ کر جائیں گے کہاں, جانا تو اللہ کے پاس, اگر اللہ ہی نے چھوڑ دیا پھر کیا بنے گا, وہ بھی چھوڑ دیں گے. میں لفظ ہجر کو سمجھا رہا ہوں, اسی سے لفظ مہاجر نکلا. پہلے میں آیت کا ترجمہ اور پھر اس کے متعلق ایک تشریح عرض کروں گا. والذین ہاجروا فی اللہ, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے, اللہ کے بارے میں ہجرتیں بہت قسم کی ہوتی ہیں. میں انشاءاللہ آج تو نہیں کیونکہ میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کروں گا, لیکن آئندہ درس میں اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں عربی میں انہوں نے امام ابن العربی کے حوالے سے نو قسم کی ہجرتیں نقل فرمائی. نو قسم کی ہجرتیں ہوتی اور دنیا میں اس قسم کی, یعنی گھر بار چھوڑ کے جاتے مال کے لیے, معاش کے لیے, جہاد کے لیے, علم کے لیے, کتنی جی, یہ جتنے کوئی یہاں سے بیرون ملک چلے گئے, وہاں سے ادھر آ گئے, شہر چھوڑ دیے وطن, یہ ہجرتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں, ہر ایک کے الگ احکام ہیں, وہ تفصیل سے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں لوں. لیکن یہاں اس ہجرت سے مراد ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور آزادی سے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا کہ یہاں تو ہم اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتے, یہ کرنے نہیں دے رہے, چلو اس جگہ کو چھوڑو, ساری زمین اللہ کی دوسری جگہ آباد ہو جائے, شفٹ ہو جاتے ہیں دوسری جگہ, اس کو ہجرت کہتے ہیں. یہ حدیث, یہ قرآن پاک کی آیت سب سے پہلے ہجرت حبشہ کے بارے میں, پھر ہجرت مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی. لیکن قرآن پاک کا اصول یہ ہے العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص المورد، یہ تفسیر کا اصول ہے کہ اعتبار الفاظ کا ہوتا ہے خاص شان نزول کا نہیں. مطلب یہ کہ قرآن پاک میں جہاں بھی فضیلتیں کچھ واقعات کسی خاص شان نزول میں آئے ہوں یا احکام آئے ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسی واقعے کے ساتھ وہ فضیلت خاص ہے اور حکم بھی اسی کے ساتھ، نہیں، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن کی تعلیمات عام ہو جاتی ہیں، قیامت تک کے لیے عام ہو جاتی ہے. جیسے کوئی واقعہ کسی صحابیہ نے آ کر کوئی سوال کیا، چاند کے بارے میں سوال کیا، یسألونک عن الاحلۃ، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن المحیض، جو قرآن مختلف سوالات، وہ اسی کے ساتھ خاص نہیں، اب قیامت تک کے لیے وہ مسئلہ اور حکم بن جاتا ہے. اسی طرح یہاں یہ آیات نازل تو ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ، لیکن اس کی فضیلت قیامت تک کے لیے رہے گی کہ جب بھی اگر موقع ایسا آیا ہجرت کا، جو بندہ بھی ہجرت اختیار کرے گا اس کو یہ ثواب اور یہ فضیلت حاصل ہوگی. فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے بارے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، مظلوم ہو گئے، ظلم ہو رہا ان پر، اس لیے انہوں نے ہجرت کی. فرمایا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، ہم ضرور بالضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بہترین ٹھکانہ، جب یہ ہجرت کر کے جائیں گے اور وہ ہجرت اللہ کے لیے ہو، اگر اللہ کے لیے ہجرت ہوگی تو یہ فضیلت ضرور ہوگی، اور اگر کسی کو یہ فضیلت، یہ مرتبہ، یہ خوشخبری حاصل نہ ہو جائے، وہ اپنی ہجرت کے بارے میں ٹٹولے کہ شاید اس کی نیت میں کچھ شک، کوئی اخلاص موجود نہیں، ورنہ اس پر یہ ضرور حاصل ہو، جہاں جائے گا بہترین ٹھکانہ دے. چنانچہ یہ لوگ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہاں اللہ نے ایسا اکرام دیا بادشاہ کے دربار میں، مدینہ پہنچے تو ایسے انصار دے دیے کہ تاریخ انسانیت میں ان کی مواخات اور بھائی چارے کی مثال ہے. اپنے باغات میں شریک، اپنے کاروبار میں شریک، ایسی گھر بانٹ لیے انہوں نے، ایسی قربانی انصار مدینہ نے دی. ہم ان سے بہتر ٹھکانہ، پڑوس اچھا، رحم دل، محبت کرنے والے لوگ، آزادی سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہونا، یہ چیزیں ہم نصیب کریں گے. یہ تو دنیا میں ہے کہ دنیا کی زندگی ان کی فراخی والی ہو جائے گی. والا اجر الآخرت اکبر، باقی آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے. جس کو اللہ تعالی فرمائے بہت بڑا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ فرمائیے، جس کو اللہ خود فرمائے، اور یہ خود اللہ کی شان اکبر، اور جب اللہ کی شان اکبر ہے نہ وہ حساب میں آ سکتی ہے نہ تصور میں، مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسا ثواب ملے گا نہ حساب میں آ سکتا ہے نہ تصور میں آ سکتا ہے، اتنا بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس بات کو جان لیں، کیونکہ وہ آخرت کا ثواب سمجھا نہیں جا سکتا، بس کاش اس کی حقیقت کا ان کو پتہ چل جاتا. یہ اصل میں محاورہ استعمال، یعنی انہیں پتہ نہیں کہ کیا کیا ان کے لیے اللہ نے سامان تیار کر رکھا، کاش ان کو اس کی خبر ہو، اور وہ وہیں جا کے پتہ چلے گا اللہ نے ان کے لیے کیا انعام. دنیا میں وطن چھوڑا، دنیا میں گھر بار چھوڑا، تکلیفیں. مومن آدمی کی حالت تو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کانٹا چبھ گیا، کوئی پھانس چبھ گئی چھوٹی، اس پر بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کا ثواب اس کے لیے نامہ اعمال ملے گا، جو غیر اختیاری ہے. اور اگر کوئی دکھ اس کو آ جائے غیر اختیاری طور پر، وہ بھی اللہ کے لیے ہو، جس میں نام بھی اللہ کا آتا ہو، اس کے ثواب کا تو کوئی حساب، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. کاش وہ اس بات کو جان لیتے. الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں ہجرت کرنے والے ہیں جنہوں نے صبر کیا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ان کے لیے ایسے ایسے ثواب کا ہم نے وعدہ دیا. ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور نافرمانیوں کو چھوڑ دے. جیسے ایک مجاہد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں تلوار لے کر دشمنوں سے کفر سے لڑتا ہے، ایک وہ مجاہد، لیکن فرمایا اصل مجاہد وہ ہے جو ہر طرف ہر وقت اندر کے دشمن سے لڑتا رہتا. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، وہ بھی مجاہد اور یہ بھی اصل مہاجر. وہ ایک آدمی نے ہجرت تو کی لیکن نافرمانی نہیں چھوڑی، اس نے کیا ہجرت کی؟ تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھیر کے. اس نے یہ تو کر لیا جو کرنا تھا، اصل وہ نہ کیا اس نے. ہجرت کرنے چھوڑنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کو راضی کر. جب اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا وما ارسلنا من قبلك الا رجاحا نوحی، یہاں سے پھر پچھلے مضمون کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور منافقین اور منکرین انکار کرنے والوں کو متنبہ کیا، رسالت کا مضمون بھی بیان کیا اور ان کو ڈرایا ہے اللہ کی پکڑ سے کہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، وما ارسلنا، نہیں بھیجے ہم نے من قبلك آپ سے پہلے، الا رجالا مگر مرد، نہیں رسول بھیجے ہم نے آپ سے پہلے. ارسلنا کا معنی ویسے لفظی معنی ہوتا بھیجنا، اور عربی میں خط کو مراسلہ کہا جاتا ہے، ارسال بھیجنے والا. ہم نے نہیں بھیجے رسول آپ سے پہلے مگر رجالن، ایسے مرد تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرح وحی کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سو تم پوچھ لو علم والوں سے اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے. مشرقین مکہ کو خاص طور سے خطاب، تمہیں اگر رسولوں کی تاریخ کا علم نہیں کون کون سے رسول گزرے، تو تمہاری نظر میں بہت سارے صاحبان علم بھی موجود ہیں، انہیں سے ذرا پوچھ لو، وہ تمہیں بتلائیں گے اللہ کے پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہدایت کے لیے. بالبینات، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے. یہ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ویسے با کے 10 معنی آتے ہیں، یہاں اس کا معنی ہے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے بالبینات، واضح نشانیاں دے کر، نشانیوں کے ساتھ بھیجے. والزبر، اور کتابیں دے کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح نشانیاں، ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور ہر زمانے میں اس پیغمبر کو جو معجزہ عطا فرمایا اسی زمانے کے حساب سے عطا فرمایا. اس زمانے میں جس چیز کا چرچا بہت زیادہ ہوتا تھا، اللہ پیغمبر کو ایسی نشانی عطا فرماتے تھے کہ وہ سارے چرچوں پر غالب آ جاتے اور ساری دنیا عاجز آ جاتی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس نے سارے جادو کو نگل لیا، جادوگر بھی عاجز آ گئے، بھی ہم تو اپنی فیلڈ کی لائن کے آخری لوگ تھے، یہ کون بندہ، کوئی غیبی طاقت ہے اس کے ساتھ، کیونکہ ہم ماہر ہیں اس لائن کے، آخری ڈگری یہی تھی، یہی تھی، اس کے بعد تو جادو ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ جو آئی ہے کوئی چیز، یہ اس سے کوئی مافوق الفطرت کوئی اور چیز ہے. چنانچہ جادوگر مسلمان ہو گئے تھے فوراً اس چیز کو دے، فرعون نہیں مانا. دیکھو جی وہ آئے تو اب پچھلی سمجھ میں آ جائے گی. جس وقت جادوگروں نے یہ بات دیکھی، انہوں نے انکسار کا مظاہرہ کیا، انکسار عاجزی کا، شروع سے عاجزی کا مظاہرہ. مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے مقابلے کے لیے آئے. دو باتیں لکھی حضرات مفسرین نے، ایک بات تو یہ کہ ان کی وضع قطع وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اسی وضع میں آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی وضع اتنی پسند آئی ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا. اللہ کے پیغمبر، وضع کا اثر ہوتا جی، وضع کا اثر تو سب سے زیادہ ہمارے آرمی کے لوگ سمجھتے ہیں. اگر دشمن کا چھوٹا یہاں ایک بیج لگا لیں، یہاں انڈین آرمی، کیا ہوگا جی؟ کورٹ مارشل ہوگا، یہ باغ کتنا اس کیس بن جائے گا، اس نے اتنی سی وجہ آج دنیا کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ہم ٹوپی کی بات نہیں کرتے, پوری شرٹ کی وردی کی بات نہیں کرتے, صرف ایک بیج یہاں ان لوگوں اتنا تھا. اس لیے وجہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو وضع عطا فرمائی, جس وضع کی تعلیم فرمائی وہی وضع میں اختیار کر. دوسری بات یہ تھی قرآن میں ان کا ذکر آیا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جی آپ پہل کیجیے, تو یہ ادب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا. بجائے اس کے کہ یہ کہ ہم شروع کریں گے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ نہیں جی آپ پہلے ڈالیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں جی آپ پہلے کرو. جب انہوں نے ڈالا تو وہ رسیاں چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے, موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو بڑا سارے سانپوں کو نکل گئے. یہ میں نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں, نشانیاں ہوتی کیا چیز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا رواج اور میڈیکل سائنس, اس زمانے کو طب بڑے عروج پر. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا, ساری دنیا طب عاجز آ گئی, طبیب اور ڈاکٹر نہیں, سارا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر دیتے. مادرزاد نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے, آنکھوں میں کوئی ڈاکٹر روشنائی واپس نہیں لاتا, آج بھی نہیں لا سکتا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا. کوئی ڈاکٹر مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا, وہ وینٹیلیٹر پہ سانس تو چلتا رہے گا وہ جب تک, وہ تو ان کا اپنا بزنس ہوتا, لیکن یہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تاکہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. برف کا مریض سفید داغوں والا پھل بیری, آپ ہاتھ پھیرتے تھے جلد گویا ایسے اسکن اسپیشلسٹ تھے, ہاتھ پھیرنے سے نہ دوا کی ضرورت نہ سرجری کی ضرورت. اور پھر کوڑ کا مرض کتنا خطرناک, جسم کٹ کٹ کر گرتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے سے مریض فوراً ٹھیک, دنیا طب عاجز آ گئی. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 سے زیادہ معجزہ دیا, سب سے بڑا معجزہ ہر وقت ہمارے ساتھ, جس کی اللہ نے ہمیں درس کی توفیق عطا, سب سے بڑا معجزہ ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ان معجزات کے حوالے سے گفتگو کی, آپ کے معجزات کی شان کتنی اونچی اور کیسے نرالے معجزات. اگر اجازت دیں تو ایک بات تو عرض کر دوں بینات کی بات. حضرت اللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا اس سے لاٹھی سانپ بن گئی, بڑا اژدہا بنی. پھر سانپ بننے کے بعد اس نے جو کام کیا وہ سارے اژدہے کرتے, بڑا اژدہا چھوٹے اژدہوں کو چھوٹے سانپوں کو نکل جائے گا, وہیل مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نکل جاتی, سارے یہی کرتے. یہ اتنا اچمبے کی بات اتنی تھی کہ سانپ سے اژدہا بن, لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر. آپ کا معجزہ یہ تھا کہ کھجور کا خشک تنا جب آپ نے وہاں سے ٹیک چھوڑ کر خطبہ ممبر پر شروع فرمایا, وہ ایسے رویا بلک بلک کر جیسے بچہ اپنے ماں کی گود سے جدا ہو کر روتا ہے, ایسے رویا. فرماتے تھے یہ معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ کہ کھجور کا تنا اور وہ روئے انسانوں کی طرح, اور عام انسان نہیں, وہ بہت بڑا ولی کامل جو حضور کی جدائی میں بلک بلک کے روتا ہے. جی ہم میں سے تو کسی کو یہ حاصل نہیں جو اس کھجور کے تنے کو حضور کے ساتھ عشق کا محبت کا تعلق حاصل. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیک لگانے سے اس کو یہ مقام حاصل ہو. فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری, پتھر سے چشمے نکلے, اور چشمے پتھروں سے نکلتے ہی ہیں, لیکن لاٹھی سے نکلنا واقعتاً بڑا عجیب تھا, اور 12 چشمے نکلے. اور فرمایا سب سے بڑا عجیب معجزہ وہ تھا جو حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا, انگلیوں سے کبھی پانی نکلا کرتا ہے, اور 1500 کے قریب لشکر نے سیر ہو کر پانی پیا. علماء میں بحث ہے, محدثین نے اس پر کلام کیا ہے کہ دنیا کے جتنے پانی ہیں ان میں سب سے فضیلت والا پانی کون سا. یہ بڑی عجیب بات ہے. حوض کوثر بھی ہے, زمزم بھی ہے, اس بات میں سب کا اتفاق ہے. وہ پانی جن صحابہ کرام نے پیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے نکلنے والا پانی, وہ سب پانیوں سے افضل, لیکن وہ انہی کا نصیب تھا جنہوں نے پی لیا وہ سب. اب جو پانی موجود ہے ان میں زمزم کا پانی سب سے افضل, حوض کوثر سے بھی افضل. اس کی دلیل میں حضرات علماء نے یہ ذکر فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہوا تو حطیم کے اندر جب آپ کو لے گئے آپ کا شک کے صدر ہوا، بائی پاس ہوا تھا، شک کے صدر سینہ مبارک کھول کر آپ کا دل مبارک جنت کے تشت میں رکھا گیا، اس کو دھویا گیا تو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، جنت کا پانی نہیں لائے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ زمزم کا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل پانی، اور کیونکہ آپ نے اپنے محبوب کے لیے سب سے افضل ترین چیز کرنی. بالبینات، یہ نشانیاں کیا ہیں اتنی بڑی بڑی؟ والزبر اور اللہ کی کتاب، بات دوسری طرف نکل رہی تھی، والزبر اور اللہ کی کتابیں دے کر بھیجا. وانزلنا الیک الذکر، اور اے ہمارے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی الذکر، یہ قرآن پاک اتارا. قرآن پاک کی جو سب سے بڑی خصوصیت وہ ذکر، ذکر کا معنی ہوتا ہے یہ آخرت کی یاد دلانے والی کتاب ہے نا جی. ہم بیٹھتے ہیں ہمیں ہمارا دل اللہ کی طرف آخرت کی طرف متوجہ ہوتا، فکر پیدا، یہی قرآن کا مقصد. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ فکر آخرت پیدا کرنا، آخرت جو ہمیشہ کی کامیابی ہے اس کا راستہ دکھانا. فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کرے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو قرآن ان کی طرف اتارا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس قرآن کے اندر غور و فکر کرے، غور کریں، فکر کریں. یہاں میں ایک بات عرض کروں، یہاں فرمایا ہم نے قرآن اتارا اے پیغمبر تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی تشریح کریں. قرآن پاک متن ہے، اور قرآن بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے سمجھ میں نہیں آ سکتا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے پیغمبر آپ بیان کر. اس سے پتہ یہ چلا جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، آپ کی حدیث بھی محفوظ ہے، اور آپ کی حدیث قرآن کی تشریح ہے. اگر خالی قرآن کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے اے پیغمبر ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ قرآن کی آیات تلاوت کر کے بتلا دیں یہ قرآن اترا ہے، لوگ پھر خود ہی سمجھ جائیں. فرمائیں نہیں، لِتُبَيِّنَ، آپ واضح کریں ان کے سامنے اس میں کیا احکامات، کیا تفصیلات. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے ان آیات کو سکھایا. سوچئے ذرا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، فرماتے تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھی. کتنے سال میں جی؟ 8 سال لگے سورہ بقرہ. زبان عربی، سکھانے والا معلم ایسا کہ سبحان اللہ، کیا بیان کیا جاتا، سب سے بڑے معلم. قرآن عربی، نہ تو عربی گرامر سکھانی، نہ ترجمے کا مسئلہ، آخر کیا چیز آپ نے سکھائی تھی 8 سال سورہ بقرہ، کوئی ہے نا جی وجہ؟ اب تو بس چلا اور ایک مہینے کے اندر فٹافٹ ترجمہ اور مفسر، اس کے بعد جو تیار ہوگا وہ کیا ہوگا جی؟ وہ قرآن میں بتلاتا. آئی تھنک میرا خیال یہ کہ اس کا یہ مطلب، آئی تھنک میرا آئیڈیا یہ. ہاں آپ کا آئیڈیا کیا جی؟ آپ بتلائیے آپ کا آئیڈیا کیا. یہ حال ہے لوگ قرآن کو، دین کو کھلونا بنا. آگے آئے گا کو میں انشاءاللہ عرض کروں گا، جب قرآن کی آیت ہے اے میرے پیغمبر جب ان لوگوں کو دیکھو، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنہم، ان سے اعراض کرو جو ہماری آیتوں کو کھلونا بنا کر ان آیات میں بغیر علم کے غور و خوض. یہ کوئی آسان کام ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے 16 علوم کی شرط ہے. تفسیر بیان کر، میں جو بیان کر رہا ہوں میں تفسیر بیان نہیں کر رہا، میں تفسیر نقل کر رہا ہوں، میں تفسیر نقل کر رہا ہوں. امام ابن کثیر نے کیا فرمایا، امام قرطبی نے کیا کہا، ابن العربی نے کیا کہا، میں مفسرین کی بات کو نقل کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں نقل تفسیر. ایک ہوتا خود تفسیر کرنا، مطلب بتلانا، نہ ہمارا، ہمیں اس کی کوئی مجر، باوجود ہے کہ 20-25 سال سے قرآن ہی سے تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی آیت کا ہم اپنی مرضی سے کوئی مطلب نہیں بتلا سکتے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیغمبر آپ بتلائیں لوگوں کے سامنے، واضح کریں یہ قرآن کا کیا مطلب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ ختم کی تھی تو خوشی میں دعوت کی تھی اونٹ کو قربان، پھر مدینہ کے لوگوں کی دعوت کی اونٹ قربان. اس سے حضرات مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت عمر نے یہ کیا تھا، حضرات مفسرین لکھتے ہیں، اور کون؟ بڑے بڑے محدثین، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح، جنہوں نے سب سے بڑی شرح لکھی فتح الباری، انہوں نے جب کتاب فتح الباری مکمل کی انہوں نے بھی دعوت کی، اور اس زمانے میں انہوں نے 500 دینار سونے کے اس دعوت میں خرچ کیے، اتنی خوشی ہوئی کہ بخاری شریف پر شرح کا کام اللہ نے مکمل، علمی اور دینی خوشی پر. پھر ہمارے استاد حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے مسلم شریف کی شرح مکمل کی اور اس میں 18 سال لگے، ایک نشست پر بیٹھ کر 18 سال مسلسل لکھتے رہے، تب جا کر وہ مسلم شریف کی شرح مکمل ہوئی، صحیح مسلم کی شرح. اب تو ترجمے سے محدث بن جاتے، ترجمہ مسلم کا ہاتھ میں، محدث. 18 سال اس کا، پہلی 6 جلدیں علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھی فتح الملہم کے نام سے، اور پھر باقی 6 جلدیں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی 18 سال میں مکمل کی، 6 جلدیں 18 سال. پھر خوشی میں پورے دارالعلوم میں طلبہ کو دعوت کی، یہ مسلسل یہ چلتا رہا. میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کے ساتھ شغف کتنا تھا ان حضرات، صحابہ اکرام کو خوشی کتنی ہوتی تھی جب ایک دین کا کام، ایک دین کی یہ نسبت، ایک علمی اور روحانی ان کو مسرت حاصل ہوتی. یہ جو 27 کی رات کو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں نا، وہ قرآن کے ختم کی خوشی میں، کہ اللہ نے ایک عبادت کی توفیق دی، بس اسی وجہ سے کرتے. اس لیے اس میں مسجد کی تلویث نہ ہو اور منکرات نہ ہو، جیسے گاؤں گوٹھوں میں ہوتے ہیں، شرمندہ کر کر کے چندہ لیتے ہیں، ہاں جی فلاں کا چندہ ابھی تک نہیں آیا، فلاں کا نا اسپیکروں میں اعلان کرتے ہیں انہوں نے پیسے نہیں پہ، یہ ناجائز ہے. اگر خوشی سے لوگ اپنی سے حلال کمائی سے کرتے ہیں اور اس کی تکمیل میں پھر اس کی گنجائش میں کرتے ہیں. لیکن وہ جو طریقہ ہوتا ہے چندے والا، جس میں مقروض بھی آ رہا ہے شرمندگی سے بچنے کے لیے، میاں جی سب کے سامنے بےزتی کر دیں گے اگر میں نے پیسے نہ دیے، وہ طریقہ وہ ناجائز ہے. کسی کا مال دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن پاک اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان آیات کو جو ان کی طرف اتاری گئیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ اس قرآن پاک کے اندر خوب غور و فکر کریں. پچھلی آیات کے بارے میں ایک بات باقی رہ گئی انشاءاللہ، چونکہ وہ تفصیلی بات تھی، وہ میں آئندہ درس میں عرض کروں گا، ہجرت کی صورتیں کتنی ہوتی ہیں اور ان کے کیا احکامات ہیں، اور یہ آیات بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں عرض کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة. اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، ہمارے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرما، اس سے سچی دوستی اور تعلق عطا فرما دے، اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نصیب فرما دے. یا رب کریم اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی بہاریں بہت ہیں اللہ، اس کی بہاروں کے جھونکے ہمیں بھی نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. جی جی، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، ایک سال تو اس کے لیے. یہ جو بھائی یہاں فرمایا گیا نا جی، یہ نسبتی بھائی نہیں ہے، اسلامی بھائی، اس میں وہ رشتے والا بھائی مراد نہیں ہے. سارے یہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، کل سارے مسلمان. یہ بھی جی جی، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، شریک ہیں، لیکن وہ تو سالوں سال بات نہیں کرتے کہ ہم ذرا اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ ہیں. یہ تو صحیح نہیں، میں یہ کر رہا ہوں نا جی، کسی کو اس وقت جی جی سال بات نہیں کرتے، ہاں یہ غلط ہے. جی جی جی، مرد مرد عورت سب شامل ہیں اس میں جی، سب عاقل بالغ سب شامل ہیں، ساس بہو بھی شامل ہے اور نند اور یہ جو سارے ہی رشتے شامل ہیں، اور ہم بھی اس میں شامل، سب ہم بھی شامل ہیں سارے. جی جی،